से बिखरे हुए हैं, हारे नहीं हम। ये बेरहम जुल्मत की तेरे मारे नहीं हम। हाँ जिंदा है हम चाहे आंखें है नम, सहेंगे नहीं अब हम कोई से थम। जहां को दिखा देंगे कौन है हम, हमें माओं के आंसुओं की कसम।